8 minut po godzinie 4. Dzisiaj, przypominam, mamy środę. Przypominam, bo można się trochę pogubić w tym tygodniu po tym, jak mieliśmy wolny wtorek. To wczoraj. Czyli wczoraj wtorek, dzisiaj środa, czyli taka mała sobota, żeby jeszcze bardziej pogmatwać to wszystko. W każdym razie do weekendu zostało już niewiele czasu, więc mam nadzieję, że dotrwamy do tego momentu. 16 sierpnia w kalendarzach. Dziś do końca roku zostało nam 137 dni. Słońce wstanie dzisiaj o 5.21, a zajdzie minutę przed 20. W kalendarzu świąt nietypowych mamy dzisiaj Światowy Dzień Roller Coastera i Światowy Dzień Opowiadania Dowcipów. No to skoro tak, to teraz Ślepa Miłość i Ania Rosowicz. Zabiła z wiary twej. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie czwartej. Już teraz jest gorąco. W Warszawie na przykład mamy teraz na termometrach już 20 stopni na plusie. Co będzie działo się w drugiej połowie dnia? No, będzie kolejny dzień z dostępem, darmowym dostępem do sauny. Znowu na naszych termometrach będzie ponad 30 stopni na plusie. Tak będzie prawie w całej Polsce, za wyjątkiem północnego zachodu, gdzie pojawi się akurat 25 stopni. W centrum będzie około 31-33 na wschodzie i tutaj sobie zaznaczyłam nawet z wykrzyknikiem 35 stopni. Będzie dzisiaj na południu kraju, między innymi w Krakowie i w Katowicach. Nie będzie padać, przynajmniej po południu. Będzie po prostu tak, jakby ktoś Państwa zamknął w solarium albo w jakiejś puszczce szczelnej. Także proszę pamiętać o tym, żeby się nawadniać, żeby unikać przegrzewania się. Na barometrach 1020 hektopaskali dla tych, którzy lubią upały. Biomet jest dzisiaj korzystny. 25 minut po godzinie czwartej. Za nami kolejne notowanie listy przebojów trójki. W piątek, miniony piątek, mieliśmy 71 odsłonę właśnie tego notowania. I to było wyjątkowe notowanie, ponieważ nie przypominam sobie aż takiego awansu w trakcie trwania naszej listy. Aż o 15 miejsc awansowała Anita Lipnicka. Jej utwór Amsterdam znalazł się na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu mieliśmy, no i cały czas mamy zresztą, Syna Okiennika od Kacperczyka i Artura Rojka, a na trzecim Depeche Mode, Ghost Again. Przypominam też, że na swoich faworytów mogą Państwo głosować aż do piątku, do południa na stronie internetowej Trójki. Tam znalazła się cała lista, no i też głosowanie. Wśród propozycji, na którą mogą Państwo oddać swój głos, znalazł się m.in. utwór Try That in a Small Town od Jasona Aldina. Sidewalk, carjacking old lady at a red light. Pull a gun on the owner of a liquor store. You think it's cool, act a fool if you like. Cuss out a cop, spit in his face. Stomp on the flag and light it up. Yeah, you think it's tough. Well, try that in a small town. See how far you make it down. My granddad gave me. They say one day they're gonna round up. Well, that shit might fly in the city. Good luck. Try that in a small town. See how far you make it down the road. Around here we take care of our own. You cross that line, it won't take long for you to find out. I recommend you don't. Trzeci Polskiego Radia. Kocham i rozumiem wolności. Oddać nie umiem. 28 minut do godziny 5 to Chłopcy z Placu Broni i Kocham Wolność. A chwilę po godzinie 6 rusza audycja Pora na Trójkę, podczas której będziemy dzisiaj, a to właściwie Państwo będą mieli dzisiaj okazję popisać się swoim talentem do opowiadania dowcipów, bo obchodzimy Międzynarodowy Dzień Opowiadania Żartów. No więc specjalnie dla Państwa otworzymy linie telefoniczne, no i czekać będziemy na te najlepsze kawały. Jury w składzie Piotr Firan i Radosław Nałęcz ocenią w skali śmieszków jakość samego dowcipu, jak i wykonania. Piotr Firan i Radosław Nałęcz oczywiście poprowadzą dzisiejszy program. To wszystko od godziny 6. A na naszych zegarach teraz 27 minut do godziny 5 i Red Hot Chili Peppers. skąd dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał bruk. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Świata, mijam miasta, krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon. Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Pyta zawsze Bóg. To był oczywiście Muniek Staszczyk i Pielgrzym. Na naszych zegarach 20 minut do godziny 5. Państwo słuchają oczywiście Trójki. 5 lat temu odeszła od nas prawdziwa legenda, królowa soulu, Aretha Franklin. W swojej długiej karierze zdobyła aż 18 nagród Grammy. Była też pierwszą kobietą, która została przyjęta do Rock and Roll Hall of Fame. Jedna z popularniejszych piosenek w jej wykonaniu to Respect, która w latach 70. stała się feministycznym hymnem. No i co ciekawe, w 2021 roku, kiedy lista 500 najlepszych piosenek wszechczasów została zaktualizowana, po raz kolejny zresztą, to akurat Respect awansowała na miejsce pierwsze. Trzeci Polskiego Radia. Been lost in your eyes all afternoon. The more I drift, the closer I get to you. She's a ghost, and the truth, it's impossible. But I love her lies. You make sure I don't find somebody new. It's the way. Minut do godziny 5. 30 Seconds to Mars. Tak nazywa się zespół, który przed chwilą mogli Państwo usłyszeć na antenie Trójki. Chociaż bliżej nam dzisiaj jednak do Słońca niż do Marsa. Zwłaszcza, że już teraz na przykład w Warszawie na termometrach mamy 20 stopni na plusie, 19 w Łodzi, Poznaniu, we Wrocławiu. Chłodniej, bo nad morzem mamy teraz około 17. No i chyba idziemy na rekord, bo dzisiaj przed nami kolejny bardzo gorący dzień. Słupki rtęci pokażą na południu nawet 35 stopni na plusie. Na północnym zachodzie mogą jeszcze teraz pojawić się przelotne burze, gdzieniegdzie może też popadać grad. Reszta kraju bez opadów. A już teraz oddział zamknięty w Trójce. Nikt, niech sąsiedzi patrzą.

Już tylko 3 minuty dzielą nas od godziny 5. Państwo słuchają najlepszej stacji w eterze i najlepszej porannej audycji, czyli Trójka Budzi. Realizacją zajmuje się dzisiaj Grażyna Czkowska. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska. Za nami już Pearl Jam i Jeremy. Aż mi się przypomniały czasy młodzieńcze, kiedy to się słuchało w liceum tego zespołu. Drugą wspólną godzinę zaczniemy tym razem od wokalistki z Polski, od Misi FF, a za chwilę zagra jej utwór o mózgu. Po prostu nazywa się Mózg. 3 minuty do godziny 5.